महाभारत विराट पर्व अष्टमोध्याय। भीमसेन का राजा विराट की सभा में प्रवेश और राजा के द्वारा आश्वासन पाना। वैसंपायन वाच अथा परो भीम बल श्रियाज्वलन नुपाय सिंह विलास विक्रम खजाम च दर्वी च करेन धारयन नसिं च कालांगमकोशम अव्रणम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर द्वितीय पांडव भयंकर बलशाली भीमसेन सिंह किसी मस्त चाल से चलते हुए राजा के दरबार में आए। वे अपने सहज तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में मथानी करछी और शाख काटने के लिए एक काले रंग का तीखी धार वाला छुरा ले रखा था। उनका वह छुरा टूटा फूटा न था और न उसके ऊपर कोई आवरण था। ससूद रूप परमेण वर्चसा रविर्यथा लोकमिमं प्रकाशयन् स कृष्णवासा गिरिराज सारमाम तमत्सराजम समपेत्यतस्थिवान। वे यद्यपि रसोई के वेश में थे तो भी अपने उत्कृष्ट तेज से इस लोक को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव की भांति सुशोभित हो रहे थे। उनके वस्त्र काले थे और उनका शरीर पर्वतराज मेरु के समान सुदृढ़ था। वे मत्स्यराज विराट के समक्ष आकर खड़े हो गए। तम प्रेक्ष राजा रमयन्नुपागतम ततो ब्रविज्ञान पदान समागतान सिंहोन्नतासो यमती वरूपवान तदिश्यते कोन नरर्षभो युवान। अपने पास आए हुए भीमसेन को देखकर उन्हें प्रसन्न करते हुए राजा विराट मत्स्य जनपद के निवासी समागत सभासदों से बोले, सिंह के समान ऊंचे कंधों वाला और मनुष्यों में श्रेष्ठ यह जो अत्यंत रूपवान युवक दिखाई दे रहा है कौन है? अदृष्ट पूर्व पुरुषो रविर्यथा वितर्कयन्नाश्चलभामि निश्चयम् तथास्य चित्तम् ह्यपि संवितर्कयन् नरर्षभस्याश्चनयामि तत्त्वतः। आज से पहले कभी इसका दर्शन नहीं हुआ है। यह वीर पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी है। मैं बहुत सोच विचार कर भी इसके विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ आने में इस श्रेष्ठ पुरुष का आंतरिक अभिप्राय क्या है, इस पर भी मैंने बहुत तर्क वितर्क किया है, परंतु किसी वास्तविक परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। दृष्ट्वैव चैनं तु विचारयाम्यहं गंधर्वराजो यदि वा पुरंदरः जानीत कोऽयं मम दर्शने स्थितो यदि स्थितं तल्लभतां च माचिरम्। इसे देखकर ही मैं सोचने लगा हूँ कि यह गंधर्व राज है या देवराज इंद्र। मेरी दृष्टि के सामने खड़ा हुआ यह युवक कौन है, इसका पता लगाओ और यह जो कुछ पाना चाहता हो वह सब इसे मिल जाना चाहिए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। विराट वाक्ये न चेन चोदिता नरा विराटस्य सुशीघ्रगामिनः उपेत्य कौन्तेयम् अथा ब्रुवंस्तदा यथा स राजा वदताच्युतानुजम्। राजा विराट के पूर्वोक्त आदेश से प्रेरित हो दरबारी लोग शीघ्रतापूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई कुंती पुत्र भीमसेन के समीप गए तथा राजा ने जैसे कहा था उसी प्रकार उनका परिचय पूछा। ततो विराटम ममपेत्य पांडव त्वदीन रूपम वचनम महामनाः वाच सुदोस्मि नरेन्द्र वल्लभो भजस्व माम व्यंजनकारमुत्तम। तब महामना पांडुनंदन भीम विराट के अत्यंत निकट जाकर दीनता रहित वाणी में बोले, नरेंद्र मैं रसोईया हूँ, मेरा नाम वल्लभ है, मैं बहुत उत्तम व्यंजन बनाता हूँ, आप मुझे अपने यहाँ इस कार्य के लिए रख लीजिए। विराट उवाच न सुदतां वल्लव श्रद्धामिते सहस्र नेत्र प्रतिमो विराजसे श्रियाच रूपेण च विक्रमेण च प्रभासे त्वं निविरो नरेश्विव। विराट बोले, वल्लभ तुम रसोइये हो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी दिखाई देते हो। अपने अद्भुत रूप, दिव्य शोभा और महान पराक्रम से तुम मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा प्रतीत होते हो। भीम उवाच नरेन्द्र सूद परिचारकोस्मिते जानामि सोपान प्रथमं च केवलान आस्वादिताये निपते पुरा भवन युधिष्ठिरेणापि नृपेण सर्वशः। भीमसेन ने कहा, महाराज मैं रसोई बनाने वाला आपका सेवक हूँ। मैं भांति भांति के व्यंजन बनाना जानता हूँ जिनका बनाना केवल मुझे ही आता है। मेरे बनाए हुए व्यंजन उत्तम श्रेणी के होते हैं। राजन पहले महाराज युधिष्ठिर ने भी उन सब प्रकार के व्यंजनों का आस्वादन किया है। बलेन तुल्यस्य न विद्यते मयां नियुद्धशीलस्य सदैव पार्थिव गजैश्च सिंहैश्च समेयवानहम् सदा करिष्यामि तवानघ प्रियम्। इसके सिवा शारीरिक बल में भी मेरी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भूपाल मैं सदा कुश्ती लड़ने वाला पहलवान हूँ। हाथियों और सिंहों को भी भीड़ जाता हूँ। अनघ मैं सदा आपको प्रिय लगने वाला कार्य करूँगा। विराट उवाच ददामि ते हन्त वरान महानसे तथा च कुर्या कुशलं प्रभाससे न चैव मन्ये तव कर्म यत्समं समुद्रनेमिं पृथ्वीं तमर्हसि। विराट बोले, वल्लभ मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो तो मेरी पाकशाला में रहकर वही करो, किंतु मैं यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं समझता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी का शासन करने के योग्य हो। तथा हि कामो भवतस्तथा कृतम् महान से त्वं भव मे पुरस्कृतः नराश्च ये तत्र समाहिता पुरा भवाच तेषाम् अरिपो मया कृतः। तथापि जैसी तुम्हारी रुचि है मैंने वैसा किया है। तुम मेरी पाकशाला में अग्रणी होकर रहो। जो लोग वहाँ पहले से नियुक्त हैं मैंने तुम्हें उन सब का स्वामी बनाया। वै सम्पानुवाच तथा सभी बोवे तो महान से विराट राज्यो दयितो भवद्रणम उवास राज्य नचतम पृथक जनो दुबोध तत्रानुचराश्च केचन। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार भीमसेन पाकशाला में नियुक्त हो राजा विराट के अत्यंत प्रिय व्यक्ति होकर रहने लगे। उस राज्य के किसी भी मनुष्य ने उनका रहस्य नहीं जाना और न उस पाकशाला के कोई सेवक ही उन्हें पहचान सके। इति श्री महाभारत विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि भीम प्रवेश अष्टमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश में भीम प्रवेश संबंधी 8वां अध्याय पूरा हुआ।